यस्मिन् पञ्च पञ्चजना आकाशस्य प्रतिष्ठिता तमेवम् आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतो मृतं भवेत्। तो इसमें पंच पंच जन सांख्य कहता है कि ये सांख्य का पंचविंशति तत्व का ही कथन कर रहा है। तो सिद्धांति कह रहा है कि वो सांख्य तत्व का कथन नहीं कर रहा है, वो तो प्राण श्रोचक्षु श्रोत्र मन अन्नम ये पांच को कह रहा है, क्योंकि ये जो यस्मिन पंच पंच जन इसका परम मंत्र में ये पांच चीज को कहा गया है, इसलिए श्रुति में कहा गया और उसका समीप में कहा गया, इसको छोड़ करके स्मृति में जाना विप्रकृष्ट उसको लेने का ये अर्थात उचित नहीं है। तो अभी सांख्य वो कहता था कि तीन प्रकार के विकल्प करके पंच और पंच ये दोनों प्रथम पंच द्वितीय पंच का विशेषण होगा इस प्रकार के कहा। सिद्धांति का ये नहीं होगा क्योंकि दोनों ही तो उपसर्जन है, एक उपसर्जन दूसरे उपसर्जन का ये अंग नहीं बनेगा। और अभी कहेंगे कि नहीं दोनों विशेष्य के साथ ही अन्वय होंगे, अगर दोनों ही विशेष के साथ अन्वय होंगे जैसे नव पंच बारम अथवा पंच सप्त वर्षाणी तो ये तो मिल जाएगा, पच्चीस कैसे हो जाएगा, पंचजन तो दस जन होगा वो भी नहीं होगा। तृतीय विकल्प कहा था कि पंच तो विशिष्ट जन उसमें पांच का अन्वय होगा, ऐसे पंचविंशति हो जाएगा। तो कैसे दृष्टांत दिया था, पंचपुल्य इति पंच पंचपुल्य इति पंचविंशति पुला प्रतियंत, जैसे पंच पंचपुल्य तो पंचविंशति हो जाता है। तो सिद्धांत इसको कहते हैं कि न इति ब्रूम दृष्टांत वैषम्येण परिहरति। तो जो आप दृष्टांत दे दिए पंच पंच पुल्य और यहाँ पंच पंच जन, ये दृष्टांत दोनों ये विषम है। टीका में पंचानाम पुलानाम समाहार इत्यत्र संख्या पूर्वो दिगुः इति समासो विहित। पंचानाम पुलानाम समाहार पंचानाम पुलानाम समाहारः, अच्छा पंच है ना, पंच पंच पुल्य, इसलिए पंचानम पुलानम समाहारा है, क्योंकि समाहार ही पांच है और प्रत्येक समाहार में तो पांच पुल्य है। इत्यत्र तभी यहाँ तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, समाहार अर्थ में समास हो जाएगा और संख्या पूर्व दिगु हो गया, तो ये पंचानम पुलानम समाहार कहने से ये दिगु समास हो गया। दिगु समास होने से तत्व दिगु हो सूत्रेण गिपो विधानात, तो इसलिए पंचपुली हो गया। जिसको आप अभी दृष्टांत दिए हैं यथा पंच पंचपुल्य इति, ये जो पंचपुली आया इसमें तो गीप हुआ है, तभी ये गीप यहाँ बताता है कि यहाँ समाहार हुआ है और गीपो विधानात समाहार प्रतीतो समाहार कति इति आकांक्षाएं। तो पंचपुली कह देने से ये पंचानाम पुलानाम समाहारों को कह दिया, तभी ये समाहार कितने हैं ऐसे आकांक्षा होती है, होने से आप दूसरा शब्द पंच कह देते हैं अर्थात पांच समाहार, प्रत्येक समाहार में पांच पांच है, तो होने से ये जो प्रथम पांच हो गया वो अन्वय हो जाता है समाहार के साथ और समाहार का घटक पांच है, इसलिए दोनों पंचों का अन्वय हो जा सकता है। ये आप दृष्टांत दिए तो विधानात समाहार प्रतीतो समाहार कति इति आकांक्षायाम सत्याम आकांक्षा होने से पंच इति पदांतर अन्वय युक्त। तो जो दूसरा पंच है प्रथम पंच जो है उसका अन्वय हो जाएगा, किंतु आपका दार्शनिक है पंच पंच जना, ये जो पंच जना इत्यत्र तू यहाँ गीप है क्या, गीप नहीं है तो यहाँ फिर समाहार में समास हुआ है नहीं हुआ है, तो समाहार में समास नहीं हुआ तो कहते हैं इत्यत्र तू गीप अंतत्व अभावे न, इसलिए समाहार से अप्रतीत है, यहाँ समाहार का प्रतीत नहीं हो रहा है अप्रतीत। जना नाम च आदित कहेंगे ठीक है समाहार का प्रतीत नहीं होने पर भी तो पंच जन जो समस्त हुआ है, खर दूसरा पंच ऐसे समाहार के बिना अन्वय हो जाएगा, कहते हैं अभी जो पंच जन हुआ उसके लिए कहते हैं जनानाम च आदित एव पंचत्व उपादानात। ये जो पंच जन है इसमें कर्मधारय हुआ है, पंच जनाश्च तो, और ये कर्मधारय होने से यहाँ कर्मधारय करने के लिए समास हो गया दिक्संख्ये, दिक्संख्ये संज्ञायम। तो अर्थात ये पंच जन कहने से ये एक संज्ञा को कहता है, ये जो है पंच जन ये संज्ञा। तो ये संज्ञा कितने, मतलब ये संज्ञा में कितने है कहते हैं पंच, मतलब पंच पंच जन, जैसे कहते हैं सप्त सप्तर्षि, कहते हैं इस प्रकार की कहने का बहुत आवश्यक नहीं है, सप्तर्षि कहने से हम सात ऋषि ये जान लेते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, आप ये कह सकते हैं क्या त्रय सप्तर्षि तत्र विद्यन्ते, कह पाएंगे ऐसे नहीं कह पाएंगे, वहां तीन सप्तर्षि है अर्थात सात सप्तर्षि नहीं है, अभी वहां सप्तर्षि से तीन है। तो अगर आप कहेंगे कि पंच जन ये संज्ञा हो गया, तो किंतु पंच जन से यहाँ दो है ऐसा हो सकता है, इसलिए कहते हैं पंच पंच जन, यही पांच ही पांच जन है, नहीं तो पंच जन कह देने से कहते हैं वहां तो पांच व्यक्ति है किंतु यही पांच क्या पांच जन पंच जन में जिनको लिया जाता, क्योंकि संज्ञा है, संज्ञा का संज्ञा निर्धारित तो होंगे, तो ये संगी जो है ये जो पांच है क्या पंचजना में यही पांच है ना, इसमें तीन पंचजन है बाकी दो और मिले हुए हैं, इस प्रकार की संशय हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि पंच पंचजना यही पांच ही पंचजना है, तो इसलिए यहाँ पच्चीस का बात ही नहीं है। तो कहते हैं इस प्रकार के आप दिक्संख्य संज्ञा हम क्यों लिए, आप तो दितार्थ तरपद, कहते हैं समाहार कहाँ है, समाहार होता है तो दिगु से आपको घी पाना चाहिए, ये घी पे नहीं है, समाहार नहीं हुआ है, इसलिए दिक्संख्य संज्ञा से होगा, क्यों समानाधिकरण है तो पूर्व में अगर दिक्वाची अथवा संख्यावाची है तो वो संज्ञायाम एव इति नियमार्थ, वो सूत्र नियम सूत्र है, तो सिद्धांती ये उत्तर देता है। पंचजना इत्यत्र तु गीवंत तो अभावेन समाहारस्य अप्रतीते है, यहाँ समाहार की प्रतीति नहीं हो रही, और जनानाम च आदित एव पंचत्व उपादानात, ये जन तो पहले से पांच ही है इसलिए संख्या आकांक्षायाम असत्वात, ये पंच जन कितने हैं इसी प्रकार की और आकांक्षा नहीं होगा, पंच जन तो पांच है, इति पंच इति पदांतरम न अन्वेति, ये जो पांच पदांतर ये इसके साथ अन्वय नहीं होगा, अन्वय नहीं होगा अर्थात तो अन्वय अगर होगा तो यही कहने के लिए कि यही पांच ही पंच जन, आप जिस प्रकार कहते हैं पांच और पांच पच्चीस कह देंगे अथवा पांच और पांच दस कह देंगे वो भी नहीं हो पाएगा, आकांक्षा अधीनत्वात अन्वय से इत्यर्थः, आकांक्षा है तभी अन्वय होगा नहीं तो नहीं। भाष्य में न इति ब्रूमः सिद्धांतिकः युक्तम यत पंचपुलि शब्दस्य समाहार अभिप्रायत्वात् कति इति सत्यम भेदाकांक्षायाम पंच पंचपुल्य इति विशेषणम्। युक्तम ये तो ठीक है, यत क्या पंचपुली शब्द से समाहार अभिप्राय, पंचपुली गिंप को देकर के समाहार निश्चय हो गया, होने से कति समाहार इस प्रकार की संशय हो जाता है, कति इति कति अर्थात कति समाहार, कति इति कति समाहार इसमें दिया, तो कितने समाहार है इति भेद आकांक्षा, भेद टीका में दे दिया भेद विशेषण, कितने समाहार है इस प्रकार के विशेषण आकांक्षा होने से, तो पंच पंचपुल्य इति विशेषण, पंच ये विशेषण हो गया, पंचपुल्य समाहार है उसका विशेषण हो गया, यह तु पंच जना इति आदित एव भेद उपादाना, क्योंकि यहाँ तो ये कर्मधारय हुआ है तो ये तो पहले से ही पता है कि पांच ही आदमी है मतलब जन है उपादाना, तो कति इति असत्याम भेदाकांक्षायाम, असत्याम भेदाकांक्षायाम या तो भेद आकांक्षा विशेषण की आकांक्षा नहीं है, भेद का अर्थ विशेषण टीका में दिया था, तो विशेषण का आकांक्षा ही नहीं है, न पंच पंचजना इति विशेषणम भवेत, इसलिए पंच पंचजना आप जैसे कहते हैं ऐसे विशेषण नहीं होगा, ऐसे हो सकता है कि जैसा हम कहते हैं कि इसमें तीन सप्तर्षि है इसमें सात सप्तर्षि है, इस प्रकार के ये विशेषण हो सकता है। इति विशेषण न पंच पंच जना इति विशेषण भवेत। टीका में ननु जनानां निराकांक्षत्वे तद विशेषणीभूत पंचत्वानि कति इति आकांक्षायां पंचत्वातरं पंचत्वांतरं विशेषणं भवतु इति आशंकते। जनानां निराकांक्षत्वेपि तो जन्म में अर्थात ये और आकांक्षा नहीं रहा पंच को अन्वय करने के लिए कि एक पंच तो जन के साथ अन्वय हो गया हो करके जन्म में और आकांक्षा नहीं रहा दूसरे किसी को लेने के लिए जो समस्त पद है उसी के द्वारा वो चरितार्थ हो गया। कहते हैं कि तद विशेषण भूत पंचत्वानि कति जो समस्त हुआ है वे पंच जन उसमें विशेषण है पंच ये पंच कति पंच ये जो पांच है ऐसे कितने पांच है इस प्रकार की आकांक्षायाम पंचत्वांतरम जो प्रथम पंच है वो अभी अन्वय हो जाएगा विशेषण भवतु इति आशंक्य सिद्धांत कहता है। इसका उत्तर पहले दिया था कि जो पंच जन में समास जहाँ हुआ है वो पंच उपसर्जन है उपसर्जन दूसरे विशेषण के साथ अन्वय नहीं होगा पहले उत्तर दिया था। भाष्य में भवदपि इदं विशेषणम् पंचसंख्याया एव भवेत् भवदपि इदं विशेषणम् ये अगर विशेषण बनेगा तो जन का विशेषण नहीं होगा अर्थात जो प्रथम पंच शब्द है ये विशेषण बन जाएगा बनेगा तो दूसरा शब्द समस्त पद है उसमें एक पंच है एक जन है ये पंच अभी जन शब्द का तो विशेषण नहीं बनेगा क्योंकि वो जन शब्द को आकांक्षा नहीं है वो जो समास का घटक पद पंच उसी के द्वारा उसका चरितार्थ हो गया इसलिए कहते हैं भवती अभी इदम विशेषणम इदम अर्थात प्रथम पंच शब्द तो जन शब्द का तो नहीं होगा तो पंच संख्या या वो विशेषण भवे तो समस्त पद में जो पंच है उसी का ही विशेषण बनेगा अगर होगा तो तत्र च उक्त दोष फिर वही दोष होगा जो हम कहा था कि विशेषण का फिर विशेषण अन्वय नहीं होता है। टीका में उक्त दोष हाँ न उपसर्जन से उपसर्जनांतरेण अन्वय किंतु प्रधानेन एव इति न्याय विरोध इस प्रकार पाठ है प्रधानेन एवेति न्याय विरोध उक्त नो उपसर्जन न्याय ऐसा दिया अच्छा किंतु प्रधान नैवेति न्याय विरोध न उपसर्जन न्याय न तो बिल्कुल नहीं रहेगा इसलिए यहाँ नो उपसर्जन ये काट दिया गया है न्याय विरोध क्योंकि न्याय वही है उपसर्जन का विशेषण उपसर्जन और मतलब नहीं बनेगा। काट दिया इसका टीका में ना भवदपि नो किंतु प्रधान एव इति न्याय विरुद्ध हाँ वो कट जाएगा किंतु प्रधान नैवेति न्याय विरुद्ध उक्त इति परिहरति न उपसर्जनस्य उपसर्जनांतरेण अन्वयः अभी समस्त पद में पंच उपसर्जन है वो दूसरा पंच के साथ अन्वय नहीं होगा किंतु प्रधानेन एव अर्थात जो दूसरा पंच शब्द अर्थात जो प्रथम पंच शब्द वो तो अगर होगा तो जन के साथ ही होना चाहिए और जन तो अभी आकांक्षा निराकांक्षा हो गया इति किंतु प्रधानेन एव इति ये जो न्याय है ये न्याय का विरोध ये पहले कहा गया था उक्त इति परिहरति तत्र च भाष्य में कहा था तत्र च उक्त दोष अच्छा आगे टीका तस्मात भाष्य में आगे तस्मात पंच पंच जना इति न पंच विंशति तत्वाभिप्रायम तो पंच विंशति तत्व अभिप्राय से नहीं है ये तो नाना भावात इसका ये विचार हो गया तो न संख्य उपसंग्रहाद इति चेत नाना भावात अतिरेकाच तो नाना भावात और अतिरेका दो हेतु दिया था तो नाना भावात का ये विचार हो गया तो नाना भावात अर्थात अगर आप पंच पंच कह करके आप अगर सांख्य को लेंगे तो सांख्य में 25 तत्व तो 5 गोष्ठी में भाग नहीं हो पाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि पंच ज्ञानेन्द्रिय एक गोष्ठी, पंच कर्मेन्द्रिय एक गोष्ठी हो गए और तन्मात्रा एक गोष्ठी हो गए और बाकी भूत एक गोष्ठी हो गए, बाकी 5 रह गए, उनमें तो कोई मूल प्रकृति अहंकार मन महतत्व, प्रकृति महतत्व अहंकार मन 4 हुआ, पुरुष वो तो इसमें कहा, वो तो अतिरेक में आ जाएगा। तो पुरुष प्रकृति महतत्व अहंकार मन, ये तो किसी का किसी के साथ तो स्वभाव समान नहीं है, तो इसलिए यहाँ नाना भावात ये एक रूप नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये सब एक गोष्ठी में नहीं आ पाएंगे, इसलिए पंच पंच ऐसे भाग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और दूसरा दोष हो गया अतिरेकाच, अतिरेक अर्थात अगर भी ऐसे आप भाग भी करेंगे तो भी यस्मिन प्रतिष्ठित वो एक हो गया और आकाश को अलग कहे हैं, आकाश को अलग कहने से आप पंचभूत में और आकाश को नहीं ले पाएंगे, तो ये और आ जाएगा। ठीक है, मैं एवं माना भावात इति व्याख्येय अतिरेकाच इति व्याचष्टे, जो दूसरा हेतु दिया था अतिरेकाच संख्या तत्व न गृह्यते अत्र, इसको व्याख्यान करते हैं अतिरेकाच इत्यादि न भाष्य में। अतिरेकाच न पंच विंशति तत्वाभिप्रायम, अतिरेक होने से अर्थात यहाँ 27 तत्व ऐसे कहा जा रहा है अगर आपका बात मानेंगे तो, इसलिए पंच विंशति तत्व जो संख्य का उस अभिप्राय ये मंत्र का नहीं है, यस्मिन पंच पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठिता, ये मंत्र का संख्य तत्व अभिप्राय का नहीं है। ये अतिरेको ही भवति आकाशा भवति आत्मा आकाशाभ्याम पंचविंशति संख्यायाः, अगर आपके अनुसार लेंगे पंचविंशति संख्या तब तो यहाँ और दो अधिक है आकाश और आत्मा, अतिरेको ही भवति, अतिरेको टीका में दिया अतिरेको आधिक्यम तो अधिक हो जाता है, किसके द्वारा कहते हैं आत्मा आकाशाभ्याम, आत्मा और आकाश के द्वारा पंचविंशति संख्या का आधिक्य आ जाता है। आत्मा तावत यह प्रतिष्ठा प्रति आधारत्वेन निर्दिष्टम, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा स्थितिम यस्मिन पंच पंच जना कहते हैं, ये पंच पंच जना का वो आधार हो गया। आत्मा तावत यह प्रतिष्ठा प्रति, प्रतिष्ठा स्थिति, स्थिति के प्रति आधार कहा गया यस्मिन पंच पंच जना निर्दिष्ट। तो यस्मिन इति सप्तमी सूचितस्य यस्मिन प्रतिष्ठित, ये सप्तमी, सप्तमी के द्वारा सूचित जो हुआ उसी को कहा गया कि तमेव मन्ये आत्मानं ब्रह्मा मृतो मृतम भवेत, तो तमेव जिसको यस्मिन शब्द से कहा गया उसी को आत्मा शब्द से कहा गया, आत्मा इति आत्मत्वेन अनुकर्षणात्, पूर्वार्ध में जिसको यस्मिन पंच पंच जना, उत्तरार्ध में उसी को आत्मा शब्द से कहा गया। तो आत्मा च चेतन पुरुष सच पंचविंशति पंचविंशत अंतर्गत एव, वो तो पंचविंशति में अंतर्गत हो गया। अगर आप यहाँ पुरुष को पंचविंशति तत्व में आता है आपका, और वो पंचविंशति तत्व में जो पुरुष अंदर आ जाता है, यहाँ किंतु आपका कहा गया कि पंच पंच जना यस्मिन, और वही यस्मिन को आगे आत्मा कहा गया और आत्मा पुरुष है, तथा तो आपका मत में हो जाएगा आपका जो पंचविंशति तत्व ये पुरुष में आश्रित है, तो पंचविंशति तत्व पुरुष में कैसे आश्रित होगा, क्योंकि पंचविंशति में ही तो पुरुष है, इसलिए ये तो आत्माश्रय दोष आएगा, इसको सिद्धांत यहाँ कह रहे हैं। तो आत्मा च चेतन पुरुष स च पंचविंशत अंतर्गत एव इति न तस्य आधारत्वम आधेयत्वम च युज्यते, पंच पंच जना में भी आत्मा आ गया और यस्मिन कह करके आत्मा आ गया है, तो आधार आधेय तो आत्माश्रय दोष होगा। ठीक है, मैं जन शब्दित पंच विंशति तत्वेषु आत्मा अंतर्भूत न वा, ये दूसरा विचार दिखाते हैं, जो पंच पंच जना कह करके पंच विंशति तत्व कहते हैं, अभी सांख्य क्या कहेगा, वो पंच विंशति में आत्मा नहीं है, तब आत्माश्रय दोष नहीं होगा, पंचविंशति आधेय है, कहाँ कहते हैं यस्मिन आत्मन आत्मनि, तो इसलिए आधार आधेय एक नहीं बनेगा, पंचविंशति में आत्मा नहीं है, ये एक पक्ष होगा, अथवा पंचविंशति में तो आत्मा है उनका, पच्चीस में आत्मा है, दो पक्ष। इसको सिद्धांति अभी विकल्प करके दूषित कर रहे हैं। जन शब्दित पंचविंशति तत्व जो है उसमें आत्मा अंतर्भूत है अथवा नहीं है। नाद्य इति उक्त्वा, अर्थात आद्य नहीं है, अर्थात उसमें अंतर्भूत नहीं है। कैसे नहीं है? मूल में कह दिया सच पंचविंशत अंतर्गत एवती न तस्य आधारत्व आधेयत्व। अगर कहेंगे कि पंचविंशति में अंतर्भूत है तब आधार ही बने, आधेय भी बना, ये तो नहीं हो पाएगा। तो जो दो विकल्प किया था पंचविंशति तत्व में, टीका में आत्मा अंतर्भूत है अथवा नहीं है, है तो आत्माश्रय दोष आ गया। अभी द्वितीय दोष माह टीका में आ गया, कहते हैं नाद्य इति उक्त्वा द्वितीय दोष माह। अभी द्वितीय दोष क्या होगा भाष्य में करें, द्वितीय अर्थात तो अंतर्भूत नहीं है पंचविंशति में। भाष्य में पंचविंशति तत्व में आत्मा अंतर्भूत नहीं है, नहीं है तो भाष्य में कहते हैं अर्थांतर परिग्रह च तत्व संख्यातिरेक सिद्धांत विरुद्ध प्रसज्येत। पंचविंशति में आत्मा अंतर्भूत नहीं है, किंतु सांख्य लोग के लिए आत्मा है, पुरुष है, तो पंचविंशति से भिन्न होगा क्योंकि पंचविंशति में अंतर्भूत नहीं है। इसलिए आपका तत्व कितना हो जाएगा, अभी छब्बीस हो जाएगा। तो कहते हैं अर्थांतर परिग्रह, अर्थांतर अर्थात पंचविंशति में अंतर्भूत नहीं करने से तो तत्व संख्या अतिरेक, तत्व संख्या भी छब्बीस हो जाएगा, हो जाने से सिद्धांत विरुद्ध प्रसज्येत, सिद्धांत का विरोध हो जाएगा, ये दोष आया। आगे कहते हैं तथा आकाशम विकल्पीय दूषयति, ये तो आत्मा को लेकर के दूषण कर दिया, अभी आकाश को लेकर के भाष्य में तथा आकाशस्य प्रतिष्ठित यस्मिन पंच पंच जन आकाशस्य, तो ये तो और अधिक तत्व तो हो गया। आकाशस्य प्रतिष्ठित इति आकाशस्य अपि पंचविंशत अंतर्गतस्य, अगर कहीं पंच पंच जन में आकाश आ गया फिर बाहर में और आकाशस्य इति न पृथक उपादानम न्याय नहीं करना चाहिए। और पंचविंशत अंतर्गत होने से ये दोष हो गया। अच्छा आगे टीका में विकल्पे दूषयति उक्त दोषणम। अच्छा भाष्य में पृथक लेंगे आकाश को तो आपका तत्व फिर और बढ़ जाएगा, और अर्थांतर परिग्रहेत च उक्त दूषणम, उक्त दूषणम। अच्छा अर्थांतर परिग्रह च तत्व संख्या अतिरिक्त सिद्धांत विरुद्ध प्रसज्येत, अर्थांतर परिग्रह उक्त दोष, उक्त दोष तो आ गया है ना, अर्थांत वो अलग हो गया। तथा तो आकाशस्य प्रतिष्ठित है कि आकाशस्यापि पंचविंशत अंतर्गतस्य न पृथक उपादानम न्याय। अच्छा ये पंक्ति ऊपर हम देख लिया था, आकाश को अगर पंचविंशति में अंतर्भूत करेंगे तो अलग फिर नहीं करना चाहिए, कहेंगे अंतर्गत नहीं करेंगे, इसको अलग रख देंगे। अर्थांतर परिग्रह अर्थांतर अर्थात पंचविंशत अंतर्भूत नहीं करने से उक्त दूषण, तो फिर वही षड्विंशति हो जाएगा तत्व। उक्त दोषण के लिए टीका में कहता उक्त दोष संख्याधिक्य छब्बीस हो जाएगा। फिर टीका में पंचविंशति जना आत्माकाशौ च इति सप्तविंशति संख्या स्याद इत्यर्थ। पंचविंशति जन और आत्मा एक पहले विचार हो गया था, आकाश और एक हो गया सप्तविंशति। पूर्व पक्ष कहेगा नच सिद्धांति नच कहता है सत्व रज तमसाम पृथक गणनया सा इष्ट, तो सत्व रज तम इनको अलग ले लेंगे, लेने से जहां अभी अभी आप कह देंगे सत्ताईस हो जाता है आत्मा आकाश को लेकर के, आत्मा आकाश को लेने से सत्ताईस होता है। अभी सांख्य कहता है कि उसमें अभी सत्ताईस में हम विभाग कर देते हैं, तो सत्ताईस में हमारा मत में जो पच्चीस है उसमें जो प्रधान है वो एक है, किंतु वो एक नहीं है, वो सत्व रज तम तीन है। अभी प्रधान के जगह में एक के जगह में तीन लिख लीजिए, कितना संख्या हो जाएगा? सत्ताईस हो जाएगा। तो वही दिया है इधर। आत्मा आकाश अलग है, बाकी 25 में कहते हैं कि ये प्रधान के जगह में 3 है, तो 3 होने से बाकी प्रधान हो गया 3 जी। आत्मा तो चला गया, बाकी 3 प्रधान आगे महतत्व आगे अहंकार आगे एकादश इंद्रिय पंचभूत ये ले लीजिए, ये बाकी और 25 हो जाएंगे, मतलब उसको 3 को मिला करके 25 हो जाएंगे। तो प्रधान को 1 के जगह में 3 लिखिए तो होने से 27 हो गया। इस प्रकार की सत्व रजस्तमसांग पृथक गणनया सा इष्टा सा था सप्तविंशति संख्या ये इष्टा इति नच वाच्यम सिद्धांत कहते हैं। अगर ऐसा कहेंगे तो आकाश से पृथक उक्ति वयर्थ्यात, अगर 27 भी है तो फिर पंच पंच जना कह करके आकाश से क्यों कहे, तो आकाश हमारा अधिक है कहते आकाश से क्यों कहे, आप पृथ्वी से क्यों नहीं कहे, तो अगर पृथ्वी से कहे आकाश से कहे साथ में और भी कहना चाहिए था, पृथ्वी से ये भी वो भी कहना चाहिए था। आकाश को लेने के लिए आपके पास क्या तत्व है, क्यों उसको अलग कहते हैं, कोई कारण नहीं, वो तो एक भूत है, बाकी 4 भूत है, तो बाकी इतने 5 तन्मात्रा है, एकादश इंद्रिय है, महतत्व है, अहंकार है, इनको आप अलग नहीं कहे, आकाश को क्यों अलग कह दिए, इसके लिए आपके पास कोई तर्क नहीं रहेगा। सिद्धांत उसको कहता है आकाश से पृथक भुक्ति व्यर्थ्या और यस्मिन आत्मनि तत्वानाम प्रतिष्ठा उक्ति विरोधात, आप कहते हैं कि मंत्र है यस्मिन पंच पंच जना प्रतिष्ठा, यस्मिन कह करके आत्मा को लिया गया, आपका मत में आत्मा पुरुष पुष्कर पलाशपत निर्लेप, उसमें कुछ भी चीज प्रतिष्ठित है क्या, ये महत्व तो उनका मत में कहाँ प्रतिष्ठित है, महत्त्व सांख्य मत में प्रधान में, अरे प्रधान आत्मा में प्रतिष्ठित है क्या उनका मत में, वो तो स्वतंत्र है, इसलिए जो यस्मिन पंच पंच जना प्रतिष्ठिता ये वाक्य तो नहीं घटेगा, तो ये सिद्धांत कह रहे हैं यस्मिन इति आत्मनि तत्वानां प्रतिष्ठा उक्ति प्रतिष्ठोक्ति विरोधात, क्यों तब मते स्वतंत्र प्रधानस्य एव अनाधारत्वात्, आपका मत में प्रधान स्वतंत्र है उसका कोई आधार नहीं है, अविद्यमान आधारो यस्य प्रधानस्य अनाधारत्वात्। और दूसरा आप लोग ये प्रधानों को सत्य भी मानते हैं किंतु यस्मिन पंच पंच जना का आगे मंत्र है नेह मनस एवा दबाव तब्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यु स मृत्यु आपनोती यह नान एव पश्यति, तो यहाँ कहते नेह नानास्ति किंचन, आपका मत में पुरुषों को छोड़ करके यहाँ नाना नहीं है ये घटेगा क्या, उनका तो प्रधान जो है और एक नित्य है तो दो तो हो गए। सिद्धांत कहते कि नेह नाना स्थिति वाक्य शेष विरोधाच, वाक्य शेष अर्थात ये परम मंत्र है, ये चल रहा है अभी जो पंच पंच जना है 4 4 18 उसका परम मंत्र है ये नेह नानास्ति 4 4 19 है, संख्या दिया है क्या उसमें आप लोगों ने, नहीं दिया है। इति वाक्य शेष विरोधाच, तो वो भी कहीं कह देगा कि हमारा भी प्रधान तो ये अध्यस्त है इसलिए एक है, तो सिद्धांत कहते हैं तब सत्य द्वैतवादित्वात, आप लोग तो प्रधान को सत्य कहते हैं इसलिए नेह नानास्ति किंचन ये कैसे होगा, किंच पंचविंशति संख्या प्रतीतो अपि न सांख्य तत्वानाम ग्रहणम इति आह, अगर ये पंचविंशति संख्या लिया भी जाए तो भी सांख्य तत्व को क्यों लिया जाएगा, क्या संबंध है पंचविंशति पंचविंशति जगत में और भी कुछ मिलेंगे, ये सांख्य तत्व को क्यों लेना है, स्वतंत्र एव अनाधारत्व स्वतंत्र प्रधान से आधारत्व प्रधान से अनाधारत्वाद है ना, स्वतंत्र प्रधान से आधारत्वाद, अच्छा स्वतंत्र प्रधान से आधारत्व आपका क्या पाठ है टीका में, पहले हम लोग जब तो देखते थे ये किताब में अधिक ठीक था उसमें गलत था, अभी उसमें ठीक है वो पार ठीक है अनाधारत्व, क्योंकि स्वतंत्र से प्रधान से अनाधारत्व, प्रधान अनाधार है ये पार्ट। अच्छा ठीक है, उसको करना पड़ेगा। तो स्वतंत्र प्रधान सेवा अनाधारत्व सेवा प्रधान से एव अनाधारत्व। अच्छा भाष्य में सिद्धांत कहता है कथम च संख्या मात्र श्रवणे सती अश्रुतानां पंचविंशति तत्वानां उपसंग्रह प्रतीयेत। केवल पंचविंशति संख्या अगर भी मान ले, इसको कहते हैं अभ्युपगम वाद, वादी बोलो परीक्षणार्थम अनिष्ट स्वीकार। संख्या मात्र श्रवण होने पर भी अश्रुतानाम पंचविंशति तत्वानाम सांख्य तत्वानाम, सांख्य तत्व का तो यहाँ श्रवण ही नहीं हुआ है प्रकरण में, तो उनका उपग्रह उपसंग्रह कथम प्रतीयत कैसे होगा। टीका में तो सिद्धांत विकल्प करके पूछता है किम तद अर्थांतरम किम जनशब्दात तत्वग्रह उत संख्या। सांख्य कहता है कि पंच पंच जन्म से पंचविंशति तत्व का ग्रहण होगा। सिद्धांत कहता है देखिए यहाँ पंच संख्या है और जन एक शब्द है, पंचविंशति तत्व को लेने के लिए जन शब्दात तत्व का ग्रहण होगा अथवा संख्या शब्द से, संख्या अर्थ पंच, संख्या से तत्व का ग्रहण होगा। इति कथम शब्दार्थ, जो कथम कह करके भाष्य में कहा कथम च संख्या मात्र श्रवण सती, कथम से ये दो विकल्प करते हैं। अच्छा आगे नाद्य, नाद्य अर्थात जन शब्द से 25 तत्व को ले लेंगे ये नहीं होगा भाष्य में। जन शब्द से तत्वेशु अरूढ़त्वात्, जन शब्द से तत्व को लेने के लिए कोई आपका रूढ़ी नहीं है। अच्छा आगे टीका में न द्वितीय, द्वितीय अर्थात संख्या शब्द से पंचविंशति ले लेंगे, इसको भाष्य में कहते हैं अर्थांतरो उपसंग्रह अपि संख्य उपपत्ते। अब सांख्य तत्व 25 को नहीं लेकर के और भी कुछ चीज मिल सकते हैं जिसको लेने से आप पंचविंशति संख्या की उपपत्ति हो जाएगी। अर्थांतर अर्थांतर अर्थात सांख्य तत्वात अर्थांतर लेने पर भी संख्या की पंचविंशति संख्या की उपपत्ति हो सकती है। अच्छा अभी किंग टीका में किंग तद अर्थांतर अभी यदर्थकम इतम वाक्यम, अभी पूर्व पक्ष पूछता है अन्य कुछ लेने से भी संख्या की उपपत्ति हो जाएगी, तो पूर्व पक्ष पूछता है कि वो अन्य कौन है किम तद अर्थांतरम तो यदर्थकम इदम वाक्यम, ये वाक्य फिर किसको कहता है इति पृच्छति। भाष्य में कथम तरी पंच पंच जना इति, अर्थात अभी आपका तात्पर्य क्या है, पूर्व पक्ष सिद्धांति को पूछता है। सिद्धांति कहता है उच्यते, टीका में पंच च ते जनाश्च इति कर्मधारया, ये हो गया समासांतरात कर्मधारयादि समासांतरात, तो ये कर्मधारय समास से संज्ञा समासस्य आप्तोक्त्या बलवत्वम्। यहाँ पंच जन में संज्ञा समास लेना पड़ेगा, अधिक संख्या संज्ञाएं लेना पड़ेगा, क्यों आप्तोक्त्या महर्षि का सूत्र है अधिक संख्या संज्ञाएं, ये बलवत्वम् अर्थात कर्मधारयादि समासांतर से संज्ञा समास यहाँ बलवान है। आप सामान्य विशेषणम विशेषण विशेषेण विशेषणम विशेषणम विशेषेण बहुलम, उसे आप सामान्य कर्मधारय कर दे सकते हैं। कहते हैं कि कर्मधारयादि समासात, ये सामान्य से हो सकता है आपको कर्मधारयादि समासांतरात, आप अन्य किसी से कर्मधारय समास कर दे सकते थे, वो समासांतरात संज्ञा समासस्य बलवत्वम, यहाँ दिक्संख्या संज्ञाएं से समास करना पड़ेगा, आप विशेषणम विशेषेण बहुलम उससे नहीं कर पाएंगे। क्यों? कहते नियम है दिक्संख्या संज्ञाएं, अगर आपको समानाधिकरण में करना है समास तब पूर्व पद अधिकवाची अथवा संख्यावाची है तो संज्ञा में ही होगा, ये नियम बलवत्त है। तो सिद्धांत इसका उत्तर देता है, ए टीका में दिया दिग्वाचिन संख्यावाचिन शब्द संख्यायाम गम्यमानायाम, अगर संख्या है तो संज्ञाएं संज्ञाएं दिग्वाचिन संख्यावाचिन शब्द संज्ञायाम गम्यमानायाम, अगर संज्ञा पता चल रहा है तो तभी सुबंते न उत्तर पदे न समस्यन्ते। उत्तर पद सुबंत संज्ञा अगर है तभी होगा, यथा दक्षिणाग्नि, तो तीन प्रकार के कहते हैं गारहपत्य आहवने और दक्षिणाग्नि, यहाँ वो संज्ञा ही है दक्षिणाग्नि और सप्तर्षय इत्यादि। अच्छा, अयम च समासस तत्पुरुष भेद, ये जो दिक्संख्य संज्ञायाम हुआ ये तत्पुरुष का एक विशेष भेद है, नियम हुआ आगे भाष्य में उच्यते के आगे। दिक्संख्य संज्ञायाम इति विशेषण स्मरणात्, स्मरणात अर्थात स्मृतौ उक्तत्वात् पाणिनि स्मृति, संज्ञायाम एव पंचशब्दस्य जनशब्देन समास, तो पंचजन में ये संज्ञा हो गया। ततश्च रूढ़त्व अभिप्रायेण एव केचित पंचजना नाम विवक्ष्यन्ते, तो अभी संज्ञा हो गया तो ये रूढ़ी हो गया, तो रूढ़त्व अभिप्रायेण एव केचित पंचजना नाम विवक्ष्यन्ते, यहाँ कोई पांच जन जिनको ये संज्ञा से कहा जाता है। न सांख्य तत्व अभिप्रायेण, ते कति वो लोग कितने हैं इति आकांक्षायां पुनः पंच, अर्थात यही पांच ही पंचजन है इति प्रयुज्यते। पंचजना नाम ये केचित ते पंच एव इत्यर्थः, तो यही पंच सप्तर्षय सप्त इति यथा, तो ये हो गया। इसके लिए आगे कहते हैं के पुनस्ते पंचजना नाम, वो कौन कौन है, इस प्रकार की आकांक्षा होने से तदुच्यते। टीका में पंचजन शब्द से संज्ञात्वम उक्त्वा संज्ञी कथनार्थम सूत्रम गृह्णाति, अभी संज्ञा हो गया पंचजन, संज्ञी कौन है इनका कहने के लिए आगे सूत्र। प्राणादयो वाक्य शेषात, तो वाक्य शेष आगे मंत्र से प्राणादि ही लेना है, ये है तो थोड़ा देख लेंगे एक मिनट। चार चार बृहदारण्य का अठारह, इसमें है 136 136 136 उसमें 17 मंत्र संख्या 17 यस्मिन् पंच पंच जन आकाशस्य प्रतिष्ठित तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान् ब्रह्मा मृतो मृतम्, इसी को ही मन्ये तमेव मन्ये आत्मानं, अर्थात तम आत्मानं मन्ये मैं वही हूँ, इस प्रकार जो विद्वान यह जानाति वो ब्रह्म अमृत अमृतम, तो उसका आगे मंत्र ठीक दे दिया। प्राणस्य प्राणम, उत चक्षुष चक्षु, उत श्रोत्रस्य श्रोत्र, मनसो मनः, चार हो गया, प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, यहाँ चार दे दिया। ते निचिक्षुर ब्रह्म पुराणम अग्र्यम, इसको जो लोग जानते हैं वो पुराणम अग्र्यम ब्रह्म निचिक्षु निश्चित कर लिए। उसका आगे मंत्र है मन सेवानु द्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यु हो समृत्यु आपनति ये नाना व्यपस्व, जो ये विचार हो गया। तो इतना ही है, आगे देखेंगे यहाँ। तो सिद्धांत कहता है कि आगे जो प्राण से प्राण, चक्षु से चक्षु, श्रोत्र से श्रोत्र कहा गया, वाक्य से वो ही पंचजन लेना पड़ेगा। यहाँ चार दिया, यहाँ मंत्र दिए हैं, वो क्या है, ये कानों का है, ये माध्यम दिन का दे रहे हैं, माध्यम दिन में अन्न को कहा गया, फिर आगे सूत्र में इसी में विचार करते हैं। यस्मिन पंच पंच जना, भाष्य में यस्मिन पंच पंच जना इति अतः उत्तरस्मिन मंत्रे, उसका ठीक उत्तर मंत्र में ब्रह्म स्वरूप निरूपणाय प्राणादय पंच निर्दिष्टा, ब्रह्म कैसा है कहते प्राणस्य प्राण चक्षुष चक्षु, ब्रह्म स्वरूप निरूपण करने के लिए ये पांच चीज कहा गया पंच निर्दिष्टा। प्राणस्य प्राणम, उत चक्षुष चक्षुर, उत श्रोत्रस्य श्रोत्रम, और अन्नस्य अन्नम, मनसो ये मनो विदुः, या अन्नस्य अन्नम कहा गया है माध्यम दिन शाखा। ते अत्र वाक्य शेष गता सन्निधानात पंच जना विवक्ष्यन्ते, वो वहां वाक्य शेष से आगत, वाक्य शेष मंत्र आगे मंत्र से आगत, सन्निधानात ये पूर्व मंत्र में 17 मंत्र में सन्निधानात पंच जना विवक्ष्यन्ते, क्योंकि उसी के ठीक पर में है वाक्य शेष, अर्थात परम मंत्र में ये है, तो परम मंत्र में जो पांच है उसी को ही यहाँ लेना है पंचजन से, माध्यंदन में है किंतु कानों में नहीं है। कानों में आगे कहेंगे कि अब ज्योति लेना पड़ेगा, आगे में सूत्र आएगा उसमें विचार करेंगे। ठीक है, मैं सिद्धांत कहता है श्रुतौ उत शब्दो अपि अर्थ प्राणस्य प्राणम उत, जो उत दिया अपि अर्थ में अर्थात प्राणस्य प्राणम अपि चक्षुष चक्षु। ठीक है, ये प्राणादि प्रेरकम तत् साक्षिणम आत्मानम विदुस्ते ब्रह्मविद इत्यर्थ। प्राण का जो प्राण है, प्राण का प्राण अर्थात प्राण का प्रेरक, चक्षु का चक्षु, सभी का इस प्रकार है, वो हो गया साक्षी। तत् साक्षिणम वही आत्मा ब्रह्म, उसको जो जानते हैं विदुस्ते ब्रह्मविद। पंचजन शब्दस्य प्राणादिषु कया वृत्तिया प्रयोग, तो ये पंचजन शब्द ये प्राण में कैसे व्यवहार होगा, तो ये जन और प्राण का बीच में क्या संबंध है। कथम पुनर्भाष्य में कथम पुनर्प्राणादिषु जन शब्द प्रयोग, तो ये पूर्व पक्ष शंका करता है। सिद्धांति टीका में कहता है यथा तव तत्वेषु जन शब्द से लक्षण या प्रयोग तथा मम प्राणादिषु पंचजन शब्द से लक्षण या इति। आप भी तो पंच पंच जन से तत्व को कहना चाहते थे, तो हम भी ऐसे ही कहते हैं यथा तव तत्वेषु जन शब्द से लक्षण या प्रयोग। इसी प्रकार तथा मम प्राणादिषु पंचजन शब्द से लक्षण या इति। भाष्य में तत्वेषु वा कथम जन शब्द प्रयोग, इसको कहते हैं प्रतिबंधी उत्तर। आप जैसे पूछते हैं हम ऐसे ही पूछते हैं आपको। टीका में तरी रूढ़ी अतिक्रम साम्यात तत्वानि एव ग्राह्याणि इत्यतः। अभी पूर्व पक्ष कहता है लक्षण हमको भी करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है। रूढ़ी तो हम कोई भी नहीं ले, रूढ़ी अर्थात यहाँ सख्यार्थ, तो कोई भी नहीं ले रहे, नहीं रहने से इसलिए तत्व को लेना चाहिए ग्राह्याणि तत्वानि इत्यतः। सिद्धांति भाष्य में उत्तर देता है समाने तु प्रसिद्धि अतिक्रमे वाक्य शेषात प्राणादय एव ग्रहितव्या भवन्ति। रूढ़ी अतिक्रम प्रसिद्धि अतिक्रम रूढ़ी अतिक्रम ये दोनों में अगर समान हो गया, वाक्य शेष से आगे मंत्र से प्राणादय एव ग्रहितव्या भवन्ति, तो क्यों हेतु देता है टीका में सन्निहित सजातीय अनपेक्ष श्रुतिस्था एव ग्राह्या। एक तो हो गया सन्निहित, एक हो गया सजातीय श्रुति का श्रुति, एक हो गया अनपेक्ष श्रुति, और उनका क्या हो गया न तो व्यवहित, ये तो सन्निहित था वो तो व्यवहित हो गया सांख्य का, और सांख्य श्रुति नहीं है स्मृति विजातीय हो गया, और जो स्मृति है वो सापेक्ष है, तो इसलिए सन्निहित सजातीय अनपेक्ष श्रुति को लेना चाहिए, व्यवहित विजातीय सापेक्ष श्रुति था ये नहीं लेना चाहिए। न तो अभी लक्षणा बीजम संबंधम आह, जन शब्द से आप ये प्राण इत्यादि को लक्षणा करते हैं, लक्षणा करने के लिए लक्षणा का बीज होना चाहिए, तो तात्पर्य अनुपपत्ति, तो ये क्या है उसको दिखाते हैं। जन संबंधाच प्राणादयो जन शब्द भाजो भवंती, तो जन शब्द का सक्यार्थ हो गया था वो जन, और उसका संबंधी हो गया प्राण, तो होने से जन सम संबंधाच प्राणादय जन शब्द भाजो भवंती। टीका में जन पंचजन इति पर्याय, आगे भाष्य में दिया ना जन वचनश्च। अच्छा ये जो पंच जन संबंधाच जन अर्थात पंचजन संबंध, यहाँ जो जन दिया है इसे पंचजन लेना है। आगे टीका में पुरुष पित्रादि शब्दवत, पुरुष पित्रादि है ना मित्रादि है पित्रादि, पुरुष पित्रादि शब्दवच पंचजन शब्द से प्राणादि लक्ष्यकत्व युक्तम इत्याह। पुरुष और पिता ये सब भी जन शब्द से कहा जाता है, इसी प्रकार प्राणों को भी जन शब्द से कहा गया, ये युक्तम इसको दिखाते हैं दृष्टांत आगे। जन वचनश्च भाष्य में जन वचनश्च पुरुष शब्द, जन वचन पुरुष शब्द अर्थात जन का अर्थ पुरुष हो गया, तो जन वचनम यस्य पुरुष शब्द से वचनम अर्थात वाचक, तो पुरुष जिसको कहता है जन भी उसी को कहते हैं। प्राणेषु प्रयुक्तः ये प्राण में व्यवहार होता है, तो ते वायते पंच ब्रह्म पुरुषाः, ये जो पंच प्राण है इसी को पंच ब्रह्म पुरुष कहा गया, इसलिए पुरुष शब्द देखिए प्राण में प्रयोग हो गया है, और पुरुष ये तो जन शब्द का पर्यायवाची है, इसलिए जन शब्द प्राण में व्यवहार हुआ है इत्यत्र। और प्राणो ही पिता, प्राणो ही माता, जो पिता माता ये सब जन है, तो यहाँ भी प्राण शब्द व्यवहार किया गया इत्यादि च ब्राह्मण। टीका में ननु जायन्ते इति जना महदादयः, पूर्व पक्ष कहता है कि पंच पंच जना, आप जैसे लक्षणा करके प्राण इत्यादि को ले लिए, तो हम भी इसी प्रकार कहते हैं, कुछ हम योगी को वृत्ति दिखा करके जन शब्द से प्रधान महत्व तो ये सब को ले लेंगे। जायन्ति इति जनाः महदादयः, और जनकत्वात् जन अर्थात जनयति इति जन प्रधान, तो ये सब में ये घट जाएगा। इति योग संभवे, संख्या कहते हैं योगी को वृत्ति से हो सकता है, आप योगी को वृत्ति को छोड़ करके अभी आप लक्षणा लिए सादृश्य दिखा करके कुछ, तो किम इति रूढ़ि में आश्रित लक्षणा प्रयास ये क्यों कर रहे हैं। इत्यतः आह समास, पहले एक विचार दिया था, रूढ़ी को आश्रय नहीं करके जो योगिक वृत्ति होगा उसके अपेक्षा रूढ़ी को आश्रय करके लक्षणा वृत्ति ये बलिया है, बलियासी ऐसे कहा था। इत्यतः आह, फिर मतलब पूर्व पक्ष ये शंका दिखाने से सिद्धांति वो बात सीधा नहीं कहा, थोड़ा भाष्य में कह दिया। समास बलाच समुदाय से रूढ़त्वम अविरुद्धम, पंच जन में संज्ञा अर्थ में समास हुआ तो होने से समुदाय रूढ़त्वम, ये संज्ञा होने से रूढ़ हो गया, इसलिए रूढ़ी को आश्रय करके लिया जा सकता है। यथा टीका में जैसे यथा अश्वकर्ण शब्द से वर्ण समुदाय से वृक्षे रूढ़िर एव अश्वकर्ण, ये अ स व अ क अ रेफ न आगे कर्ण अ इतने सारे वर्ण है, वर्ण का समुदाय हो गया, किंतु अश्वकर्ण ये कोई वर्ण को नहीं कहता है, ये तो वृक्ष है, अश्वकर्ण है कि औषधि वृक्ष है। वृक्षे रूढ़ि रेव पंचजन एवं रूढ़ि जैसा है एवं पंचजन शब्द से रूढ़ि रेव न अवयव सत्यात्मको योग, यहाँ अवयव शक्ति वाला योग योगिक वृत्ति से आप अर्थ नहीं निकालना है, यह तो रूढ़ी है। अच्छा पूर्व पक्ष कहता है पूर्वकालिक प्रयोग अभावात न रूढ़ी, रूढ़ी तो उसी को कहते हैं जहाँ पहले से प्रयोग होकर के ये लौकिक प्रसिद्धि हुआ है, ये तो पंचजन अन्यत्र कहीं व्यवहार नहीं हुआ है, इसको रूढ़ी कैसे बना दिया, ये लौकिक प्रसिद्धि इसका तो नहीं है। कथम इति भाष्य में कथम पुनः असति प्रथम प्रयोगे रूढ़ी ही सक्या आश्रयितुम, प्रथम प्रयोग अर्थात पहले प्रयोग नहीं हुआ है, लोक प्रसिद्धि नहीं है, तो रूढ़ी कैसे हो जाएगा, कथम आश्रयितुम। टीका में सिद्धांत कहता है सिहु पुमांसः पंचजना इति अमर कोषादो प्रयोग अस्ति एव, पंचजनाः पुमांसः सिहु, तो ये अमरकोश में देखिए तो व्यवहार हुआ है पंचजन शब्द, तो यहाँ भी तो संज्ञा अर्थ में है। तद अभावम अंगीकृत्य अपि आह, ये तो प्रसिद्ध है कोश में, अगर उसको नहीं ले रहे तो भी प्रमाण है। भाष्य में कहते हैं शक्य उद्भिदादिवत, उद्भिद शब्द याग में प्रयोग होना ये पहले से कहाँ प्रसिद्ध है, नहीं है, फिर भी वेद में व्यवहार हुआ है, तो कैसे कहते हैं ये रूढ़ है, ये कोई योगी का वृत्ति उद्भिन्नति इति ऐसा नहीं है वहां, तो वो रूढ़ कैसे हो गया, पहले तो प्रयोग नहीं है याग में उद्भिद शब्द, तो इसी प्रकार की यहाँ भी वेद में पंचजन शब्द ये रूढ़ हो जाएगा। अच्छा अजी यहां तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य समादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।